بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 17 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam Abdurrahman بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لفكية الحديث 70 حديث 70 قال رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق رواه البيهقي في شعب الإيمان هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم والراجح أنه ضعيف مرفوع ولكنه اشتمل على حكم صحيحة الراجح والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف حديث مرفوع ضعيف لكن لن يكون حكمة أمازو صحيح قال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير أي لا عقل كعقل التدبير كالعقل الذي يصحبه التدبير وهو التخطيط حكونا أكيلي كما منتك ونمي بانغ بانغ كتزاما لمامبو قبل يكو يفانيا نمشوية تكون لفيبي kupambanua baina yale ambayo ni mazuri na yale yasiyokuwa mazuri kiufupi mtu kujipanga kwa mfano waweza kupata mtu mshahara wake ni shilingi 10,000 ya Kenya ukamwona mipango yake ni shilingi 15,000 Kuyo hajui kupanga. Sababu hailingani na kile kipato anachokipata. Lakini ukampata mtu pato lake kwa mfano ni hilo. Kisha akapanga katika mwezi wake ule kabla ya kupata pato lake linalofuata atatumia namna gani? Tadbir. Kupanga mipango. Kagawanya katika ule mwezi kwa mfano mpaka mwisho. Akawa kati na kati. La aqla katadbir. Wala wara'a kalkafi. Alwara'u walkafu mutakariban. Anu haya mawili ya karibiani. والمراد الكف عن تناول ما يضطرب القلب في تحريره وتحريمه. kukomeka katika lile jambo ambalo moyo wako unashaka ni halali ama ni harama. katika hali kama hii lile jambo kwa nini ukaliacha vile vile. kwa hivyo ninapokujidia jambo ikawa hujui ni halali ama ni haramu, katika hali kama hii hakuna khairi na uchamungu kama mtu kujitenga na jambo kama lile, kajiweka mbali nalo. wala hasaba ka husni alkhuluq, هذا الحسب المحمود شرعا. نهكونا تشيو نوتكوف كما متكونا تبيا نجيما. كويبو تشيو هيكي نوتكوف غوندي وانا وصفي وانا ومجيا ولا سيو ميمي نباني فلان mimi babangu mfulani. Na hili jambo lipo hata kwa baadhi ya wanafunzi wanaojinasibisha kuwa ni wanafunzi wa elimu ya kisheria. Wako baadhi ya watu walala katika ndoto kama hizo, mimi babangu mfulani, mimi kabila yetu mfulani, sisi kabila letu ni kadha, jua sisi masharifu. Na ukiangalia mtu tabia yake mbovu, kwa nasaba yako haikusukumi mbele ikiwa tabia yako ni mbovu. Ama ikiwa tabia yako ni nzuri na nasaba yako ni nzuri, alhamdulillah, ni khairi juu ya fadhila na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Lakini ikiwa tabia ni mbovu, basi kule kujinaki kwa wewe ni mtoto wa fulani halikufai chochote. Kwa hiyo hakuna utukufu kama mtu kuwa na tabia njema. Wala hasaba ka husni alkhuluq, kwa mtu atazame vile anavyoamiliana na watu, amiliani nao muamala mzuri, kuwaheshimu wakubwa, kuwaonea huruma wadogo, na kila mmoja kumweka katika chombo chake, kila mmoja kumweka mahali pake, awe ataheshimu na kuishi na watu kwa heshima ya hali ya juu. Huyo ndiye wa kusifiwa katika utukufu aliokuwa nao, na huu ndio utukufu mbora kabisa, hakuna mfano wake. Alhadithu alhadi wasab'un, hadithi 71. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني. فقال لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال لا تغضب. رواه البخاري. الغضب نزعة شيطانية شريرة. شيطان دي أنا سببي شهد جانب الغضب نكم تشوشي ولمتك يفاني يلي أنا يفاني وكاتي أنا بقوة نغضب نهسيرة. Na hii ni ikiwa hasira haikutokamana na ghera, kuihami na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu sahaba kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka wasia. Ya Rasulullah awsini. فقال لا تغضب. kwa sababu ghadhabu zaweza mpelekea mtu kufanya mambo ambayo si sawa. Awsa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu alla yaghdabu. Mtume sallama akawahusia masahaba wake wasiwe na ghadhabu. Na kuambiwa usiwe na ghadhabu haimaanishi kuwa huwezi kukasirika. La taghdab ay la taf'al ma yad'uka ilayhi ghadabuka. Usifanye kile ambacho ghadhabu zako za kulingania kufanya. Ama ukisema maana yake kuwa ni usikasirike, ni jambo ambalo haliwezekani. Sababu mwanadamu atakasirika. Lakini pale anapokasirika, zile ghadhabu humlingania katika kufanya mambo, mpige, mtusi huyo, mfanye hivi, fanya vile. Sasa pale ndio panapoamrishwa na kuhusiwa kuwa hapa ujizuie. La taghdab ay la taf'al ma yad'uka ilayhi ghadabuk, usifanye yale ambayo ghadhabu zako za kulingania kuyafanya. فيحكي أبو هريرة رضي الله عنه هنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصي. أبو هريرة رضي الله عنه تولي زكيق وبنى موجة أليكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم كمان بيا يا رسول الله يوصيه نايفني بولبكوة ما صحابه تومي صلى الله عليه وسلم alikuwa na pupa ya kuitaka khairi, kwa kufahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atawahusia na kuwaelekeza katika khairi. Na ndivyo inavyotakikana kwa Muislamu kurudi kwa wanaovioni ikiwa atataka wasia utakaokuwa khairi kwake. فأوصاه صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. ثم صلى الله عليه وسلم أكم موسيا كوا أسيغضبك لما أنا أسيغضبك تما إليه لا تفعل ما يدعوك إليه غضبك وسفانك لأنباتو غضب ياكو يقول إنغني كفاني جزوية. Wako katika watu ambao katika maumbile yao ni watu wa kukasirika haraka sana. Wako watu wa namna hiyo. Faman jubila ala al-ghadab fa alayhi an yukthira min al-istighfar. Yeyote ambaye aona hili jambo la ghadhabu ni katika maumbile yake, akithirishi kuleta sana istighfar. Wa alayhi an yatasabbar wa yatahallam, ajilazimishe subra na ajilazimishe upole. Wa yataanna fi umurihi, katika mambo yake awe mpole sana kuyafanya. Wala yastaajil li an la yandam, asifanye haraka ili asije akajuta. Fahadhihi alwasiyatu an-nabawiyya ala kulli muslimin an ya'adda 'alayha an-nawajib. Huwa wasia kwa Mtume sallam ni juu ya kila muislamu kuuma kwa magego. Ikiwa ataweza asikasirike kabisa, hadha wal asl. Lakin in ghalabahu at-tab'u wa ghadiba fa alayhi an yakdhima ghaydahu wal kadhimin al-ghayd, awe atamiza na kuficha ile hasira yake asitekeleze. Kwa hivyo ile ghadhabu yake asiiwache ikaleta athari, bali afanye bidii katika kuiondoa. Na jambo la kwanza linaloondoa ghadhab al-isti'adha. Al-isti'adha tu billahi minash shaitani rajim. Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mimi najua neno lau kama atalisema huyu bwana, sababu bwana mmoja alikuwa na hasira mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam dhidi ya mwenzake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, najua neno lau kama atalisema huyu itamuondolea ghadhabu yake. Neno gani? A'udhu billahi minash shaitani rajim. ثم بعد ذلك يبرد هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام بالماء. كيش أقول أجهت وغضاب أم باو أمتلك يمتك كل بيزا أو برديش وماجي فيتوضأ ليذهب عنه ما يجد عندك تواضي إلي كيلي أنا تحيسي kimuondokee. Uniwasia Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia alituhusia. Kwa yughayyiru wad'ahu fa in kana qa'iman falyajlis, abadilishe ile hali yake, ikiwa alikuwa amesimama kae chini. Wa in kana jalisan falyattaji', ikiwa amekaa basi ajilaze. Na ikiwa yuko sehemu ambayo ni sababu yeye kuwa na hasira, aondoke katika sehemu kama ile. Shetani ashahudhurie katika sehemu kama ile, aondoke. Kama alivyoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile sehemu ambayo walilala na sallallahu alaihi wasallam ashabi an salati al-fajr, li'annahu wadi al-hadara fihi shaytan, ni bonde ambalo alihudhuria shaytan, wakaondoka pale. Na pale anapoondoka katika sehemu kama ile, angalau hukhafifisha ile ghadhabu. Wa idha jahada al-'abdu nafsahu 'ala hadha a'anahu Allahu jalla wa 'ala. Jibidish mwanadamu katika jambo kama ile, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aliyomusia huyu sahaba, na ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kila Muislamu. La taghdhab, kama tulivyoeleza. Alhadith athani wa sab'un عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. الكبر والتكبر والتعاظم على الناس من الصفات التي تدل على فساد القلوب. كبري kujikuza, ukawadharau watu, ni alama ya kuonyesha wazi uharibifu ulioko ndani ya moyo wa mtu kama huyu. Fi hadha alhadith yuwaddihu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam su'a aqibati al-kibr. Mtume sallallahu alayhi katika hadithi hii aonyesha na kutueleza mwisho mbaya wa jambo la kibri. kibri mwisho wake ni mbaya mno. Wayusawibu sallallahu alayhi wasallama ba'd al-mafahim 'inda an-nas al-muta'alliqa bihusn al-hay'a. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi hii pia akatengeneza baadhi ya fahamu ambazo watu waweza kufahamu kuwa ni katika kibri wala si katika kibri. Kwa hivyo yale yanayofungamana na mtu kujiweka katika hali nzuri, nguo nzuri, viatu vizuri, akavaa vizuri, akajiweka vizuri, akajisafisha. Wengine wadhania kuwa ni kibri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasahihisha jambo kuwa sio kibri, wala sio kinachokusudiwa ikizungumziwa au likizungumziwa jambo la mtu kuwa na kibri. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. أي لا يدخل أو لا يدخل الله أحد الجنة وفي قلبه وزن ذرة من الكبر. الله سبحانه وتعالى هموينجيزي يويوتي بيبوني أمبايكتك مويواكي كون أوزاني ومدودو تشونغو وكبري muingizi peponi mtu kama huyo sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ta'adhum wal mubahatu 'ala an-nas, ni mtu kujikuza na kujivuna mbele za watu, kujiona yeye ni mbora akadharau wengine. Na adh-dharra hiya an-namlatu as-saghira. Dharra ni mdudu chungu ile mdogo. Au dharra pia hutamkwa ikikusudiwa al-ghubaru ad-daqiq alladhi yadhharu 'ala ad-daw au yadhharu fi ad-daw, lile vumbi ambalo kwa mfano katika sehemu inagiza kukawa kuna nuru yaingia ya jua, huwa kuna vumbi hivi uliona lapita pita pale, sio kiasi kile, udogo wa kiasi kile, kiasi cha vumbi lile linaloruka. Kwa mfano ule haingii peponi anayekuwa na kibri mfano ule. Wa hadha yadullu ala anna aqalla alqalil min alkibr idha wujida fi alqalb kana sababan li'adami dukhul aljanna. Na hii ni dalili ya kuwa hata kibri kikawa kidogo kiasi gani katika moyo wa mtu ni sababu ya mtu kutoingia peponi. Toka jiona tu ni sababu ya yeye kutoingia peponi wal iyadhu billah. Faqala rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna ar-rajula يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, أي هل يعد حب الإنسان أن يكون ذا هيئة ومظهر حسن من الكبر؟ نكامكم ولزمتم صلى الله عليه وسلم يه يولي أنا يبندا kuwa na mandhari nzuri na madhhar nzuri, nguo zake safi nzuri, hali yake ni hali nzuri, je, huyu pia aisabika ni katika wale walio na kibri? Apenda mwenyewe akivaa kanzu yake nzuri imepigwa pasi, atie na manukato na utur nzuri, akivaa viatu vyake pengine amepiga kiwi vizuri vya ng'ara, basi akitembea mwenyewe apenda kuwa katika hali nzuri, pia huyu aisabika katika watu wenye kibri? فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أي هذه من النظافة إيش نتكلم زوين كتك وصافي من النظافة والجمال الذي يحبه الله ولا يبغضه ما دام لم يورث في القلب ترفعا على الناس ni katika usafi na uzuri ambao Allah aupenda na wala hauchuki maadamu hali kama hiyo haikupelekei wewe kuanza kudharau watu na kuona watu si chochote wa inma huwa min bayani ni'mati llahi alayhi adhihirisha na kubainisha neema za Allah alizompa. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا شمتو سلم وكوازي قسيمة الكبر بطر الحق وغمط الناس. أي معنى الكبر المقصود معنى كبر نقصد يهابا هو بطر الحق أي رفض الحق والبعد عنه كلك كتا حقي na kujiweka mbali na haki ni katika kibri. Kama una mtu anapoambiwa haki haikubali, kuna baadhi ya watu hata baina talabati ilmu anapoambiwa haki wana kwa nini fulani awe ndio iwe jua haki si fulani. Kwani wako wangapi sasa hivi mahizbi ukiambiwa haki waikataa kwa sababu si yeye aliyejua ile haki kabla yule anayemwambia. Basi atapiga kelele we na kumdharau yule aliyekuja na haki akampa ile haki, kisha alafu mwisho sema sisi tukubali kama tumekosea mtu aje atuambie. Samtiambiwa mkasirika, haya basi ni mahizbu, rudini katika manhaju salaf. Na manhaju salaf huwezi kuwa salafi yetu kwa kusema sasa mimi ni salafi. La, lazima usome ufuate. Pia wako wamejaa humo ambao wadai kuwaoni masalafi, hata baina baadhi yao ni walinganizi, adai kuwa ni salafi lakini vitendo vyake havifanani na salafi kabisa. Na kuna wengine mpaka katika diaya advertisement zile wanaandika ad-da'wa salafia Mombasa, kama ambaye ni duka, kama ambaye usalafi ni duka, wanapoambiwa haki waikataa ni katika kibri. Unapoambiwa haki ukaikataa ni kibri, ukiambiwa haki kubali. Mmekosea, binadamu akosea, na hii ndio haki naikubali na kuifuata, kama anavyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kuhusu taraja, qad taraja man huwa akbar minni ilman, wametaraja watu ambao ni wakubwa kuliko mimi, asema Sheikh Al-Albani kiilmu, na walotangulia zaidi kiilmu kuliko sisi. Na sisi leo tukisoma kuhusu salaf, wewe unaonaje ukimsoma mtu ambaye alikuwa katika batil kisha akarudi katika haki? Huwa yatajwa katika mambo anaosimangwa nao ama asifiwa nayo? Asifiwa nayo. Ukisoma tarjama yeyote katika salaf ukaambiwa angalia hapa alikosea kisha akarudi nyuma, kama kwa mfano Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza kuwa atakayesema kuwa Mtume sallama amefariki na mkata kichwa. Alipokuja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sengi mkata kichwa Umar. Sema takesema nkufa nita mkata kichwa. Lakini aliposikia aya sumu, wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min kabrihi rusul, afa imma ta'uqtina nkalabtum ala a'qabikum. Masahafu faalimna anaha alhaq. Tukajua kuwa ni haq. Maneno Abu Bakr ni kuwa. Hawa kukataa. na hili wakasifiwa nalo masahaba. Na ni mangapi, mangapi katika mambo ambayo salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim, pengine labda katika jambo fulani alikuwa amekosea, akaisikia haki akaikubali na kuifuata. Sisi leo tukiwataja tuwasifu, itakuja leo mimi na wewe tukiambwa hii ni haki, eti tukirudi nyuma ndio tusimangwe. Kwa nini usimangwe na umerudi kwenye haki? Lakini wako baadhi ya watu wako namna hiyo. Mimi nawajua tulab alilm wanaopenda fitan, jambo fulani limemfanya ni makosa haya, shataraja toa clip, haya jamani, mimi nataraja katika jambo fulani, hatukubali hiyo taraja. We nani wewe? Si balaa tu. Yani kuna watu wako namna hiyo, wako mtihani kama tumeupata hata hapa hapa kwetu, watu wa namna hiyo. Na wakati huo ile fitna ilivyozuka, watu wakaona ni watu wa haki. Ndio wale wataka haki wale. Hawaangalieni leo wako wapi. Leo hivi tunazungumza, wako wapi hao walikuwa wakisumbua humu ndani wakitafuta tafuta, lazima walete fitna katika da'wa na nini, wako wapi leo? Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh. Sallallahu yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqq hatta nalqahu wa huwa radin anna. Al-kibru bataru al-haqq. Kuna watu wakishajiona yeye ashaitwa shekhe, basi hata ammi akija pale akimwambia jambo fulani, mimi naona shekhe wakosea, angalia wewe shughulika na shughuli zako za kidunia, elimu tuachie wenyewe sisi, wako hapo au pia wako. Kwani wewe nani uweze kukosea? Binadamu gani ambaye hakosei? Hata akija ammi akakwambia, mwanangu mtu mzima, jambo fulani mimi naona wewe ulikosea, maadamu ni haki, hakuna pa kukimbilia, mwambie jazakallahu khairan, Allah kujaze khair, mimi binadamu, na ukiona lengine tena njoo niambie. Si hilo peke yake, ikiwa kuna lengine usione uzito kuja kuniambia, ni khairi. Sasa mimi nakosea, binadamu si maasumu, si mtume wala si malaika. Mitume Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi na makosa. Utawaona katika da'wa wakifanya makosa kabisa, sababu kile wanachokilingania ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi na wewe tuweza kukosea. Unapokosea ukatanabahishwa lile kosa, kubali. Kuna bwana mmoja nakumbuka alikuwa akisomesha kitambo, miaka iliyopita, mimi nilihudhuria katika kile kikao, kuna ahadi na mtu msikitini, sikia asomeshe, nikaa kando, akawa yazungumza kuhusu al-asma wa sifat, qawaid al-asma wa sifat. Ikawa katika mazungumzo yake avuruga sana, yani atia mambo mali sipaki na nini. Kuna mkijana karibu mwanafunzi, nikamwomba kalamu, nikakalamu kwa karatasi nikaandika. Kila akizungumza makosa kwenye kawaida, naandika pale chini kama swali. Nini hukumu ya mtu kusema hivi na hivi? Nini hukumu ya mtu kusema hivi na hivi? Sasa nikaandika kama mambo matatu, manne, matano. Kila asma wa sifat. Kisha nikaikunja nikampa kijana mmoja, mpelekee yule bwana anayesomesha pale. Kapelekewa. Wakati wa maswali akasoma. Mtu yuuliza hukumu hivi, mtu akisema hivi amekosea, sio sawa. Sawa sawa ni hivi na hivi, huyu amekosea pia, sawa sawa ni hivi. Kumbe yeye yaji na mimi kusudi nimeweka, najua yeye yajikosoa, atengeneza yale ambayo ameharibu. Baada ya darsa watu wakaswali, nikamfuata nikamwambia, yale maswali uliyosoma umeonaje? Sio kama kuna mtu ametuma swali, nikamwambia mimi ndio niandika na nina sababu. Sababu wewe ulivyokuwa wazungumza, sababu wazungumza kwa kichwa chako, haya umeyakosea. Mimi sijakosea bwana. au mpata basi. Simurekodi. Weka kile unachokirekodi alafu usikilize. Na watu kama hawa hawadumu katika haki. Si huyo pamoja na mahizi. Watu kama hawa hawawezi kudumu katika haki. Mtu ambaye akosea na kitu kimerekodiwa, hata ukimwambia sasa sikiliza hivi. Hii hapo nkosea. Mimi sijakosea. Anzun wala utara. Aona yeye akiambiwa amekosea ameshukishwa hadhi. La wallah. La wallah. Ni jambo la kawaida tu. Na wewe lifanye ni kama kuna maji baridi. Umekosea mali fulani. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, siku ya pili nitaweka mic hivi niseme mimi nimekosea na usawa ni hivi. Kusha. Alhamdulillah. Sahadi tu. Kwani kikubwa ni kipi katika hilo? Nimekosea. Bas. Astaghfirullah wa tubu. Usawa ni hivi. Lakini mtu yu wakosea na hataki kuambiwa amekosea na akiambiwa haki aikataa, huyo ana nini? Ana kibr. Ana kibr. Na ukiwa namna hiyo upate faida kielimu. Sababu wewe kikombe chako kishajaa. Nini kitaingia ndani yake? Kishajaa. Huwezi kupata faida. Kuna baadhi ya talabati ilmu. Nani nisomesha pale fulani pale asiende pale yule tuko sawa sisi. Maana yule kwenda tanifunya tanifundisha nini yule? Wako watu wa namna hiyo. Basi mtu wa namna hiyo aende akajifaidishe yeye mwenyewe. Na ongeze elimu yake kwa kibri alichokuwa nacho. Huyu hafaulu. Na lau kama yeye ataambiwa haza sasa wewe shika kitabu hebu somesha hapo. Vile vituko watotasikia hapo vya ajabu sana. Wallahu musta'an. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ay ihtiqaruhum. Ghamtun nas ihtiqaruhum, kuwadharau watu. Wa fil hadith an-nahy 'ani at-takabbur wa at-ta'azzum 'ala an-nas. والنهي عن رفض الحق والبعد عنه. Katika hadithi hii kuna makatazo ya mtu kuona kibri na kujikuza baina ya watu akajiona yeye ni mbora zaidi. Na makatazo ya kuikataa haki, kujiweka mbali na haki. Ihtiqar an-nas wa dharawat, ndani yake kuna al-hujub wal ghurur, kujiona na kughurika na nafsi yake. وهذه خصلة ذميمة تبي مبوف زمان نافرياك كتك ديني مسلم كوازي كبس كونا واتو كزمان ايفي فيجي سالفي فيجي سالفي دونونا كبري ولي نباسي نمتوب ومتوكا مويو كي مبيب سوما قرآن بس يو سمبريكو نمو سومي سنجيني مكوب وكواكي Mwambie hebu soma Qur'ani suratul Fatiha. Tuangalie tutakupa asilimia ngapi. Kama kuna kitu cha udhi mahizbi na masufi ndani ya Mombasa hii. Ni ukiwaambia jambo kama hilo. Sababu alhamdulillah katika safu ya masalafi wako watu wengi wajifahamu kuisoma Qur'ani. Mfano tu hili jambo ambalo ndio msingi. Wajifahamu kusoma Qur'an kwa kiasi kikubwa alhamdulillah. Kwa hiyo akija na fujo lake lote, soma suratul Fatiha kusikia, alafu takufungulia safha fulani ya kaida utuambia soma vipi. Hamna chochote. Sasa kibri chote cha kazi gani hicho? Kwa nini wafanya kibri? Siende mbali hapo tu. Kuna mmoja alikuwa akisema sana hizbi hapa Mombasa. Sema sana. Kuna bwana akaandika nakala hivi. Katika ile nakala akaambia mwanzo kabla hujafanya chochote tuhitaji kutoka kwako wewe urekodi suratul Fatiha usome kisha tukusikie. Usoma vipi? Alafu ndio ujiweke kwenye safu ya kwa wewe ni mlinganizi. na wallahi uqsimu billah la yuhsinu qira'at al-fatiha, hajui kusoma surat al-fatiha. Na mimi namjua mtu mmoja hajui kusoma surat al-fatiha, na huo ujumbe ulipoenezwa ndio ikawa mwisho, mpaka nasikia kulikuwa na wenzake kumwambia, tulikwambia wewe achana na masalafi yao watakuaibisha hawa, tulikwambia wewe. Na hivi hivi ndio tuwaambia mahizbi waliobakia, afadhali mnyamaze, mtaaibika, mtaaibika, mtaumbuka. Hii da'wa si yetu, hii da'wa imekuja nao mtu Muhammad sallam na masahaba wake wakifikisha kwa umma. Hii da'wa haichezewi, waifanyie istiza utaaibika, utaumbuka kweli. Wallahi utaibika. Hakuna mtu yote ambaye zungumza vibaya hii da'wa isipokuwa taibika. Mwisho wa kuisha taadhirika. Sababu da'wa hii yote ni ilmu. Qala Allah wa qala rasuluhu. Na kufikisha maneno ya ulama kwa umma. Watu wajielewe kule na kuelekea. Waje kusimama watukana. Na maneno mingi wazungumza. Utaibika wallahi. Tena watu waibika vibaya. Basi tu yani ile, kuna wakati mwingine sio kila anayezungumza huwa iwajibiwa. Mwache tu vile vile. Sababu kila mbwa akibweka jamani, ikiwa tutampura mawe, si mawe atakuwa ghali jamani. Kuna wengine wakibweka waangalie hivi kisha waende zako. Usishtuki. Ndio. Maana pia ukishtuka kidogo hivi atafikiria wewe mwoga iwaje. Mbwa koko. Mtakia nini? Mwache abweke, al-kalbu yambahu wal qafilatu tasir. Hata akipiga kelele mbwa akabweka, msafara waenda zake, tuwasonga mbele. Na hivi ndivyo inavyotakikana. Kuna wakati mwingine kunyamaza ni jawabu kubwa sana, jawabu kubwa sana. Mtu akasema wewe, kuna mmoja alizungumza hutuba karibu miezi miwili, akasema akasema akasema akasema, kisha mwisho akasema, mbona wanirudi, mbona na mimi wanirudi, si wangesema hivi na hivi. Anza kujirudi mwenyewe sasa, anza kujirudi mwenyewe. O kumbe hili la kuudhi zaidi, basi litaendelea hivyo hivyo. Sasa mtu safii jawabu lake ni kumnyamazia. Na hadhari, mwana msemo mzuri asema, jawabu safihi sukut, jawabu la mtu safihi ni wafanya nini? Nyamazie tu, nyamazie tu, wachana nayo. Na wewe kuwa kama mfano wa udi, unajua udi kila moto ukiwaka ukichoma ndo wazidi kutoa harufu nzuri, kwa kila wao wakibweka na wewe wazidi kutoa ilmu na kuelimisha watu na kuwafaidisha watu, watu wasonga mbele kielimu. Pakana Allahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.